ณอารัมมณพทุกขนัย107นเหตุปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอนันตรปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอาเสวนปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณกรรมปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอาหารปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยมี5วาระละจตุกนัย108ณอนันตรปัจจัยกับณอารัมมณปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมี1วาระละโนนัตถิปัจจัยกับละมี1วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระละณอธิปติทุกขนัย109ณเหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี2วาระณอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระณอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี3วาระณโนนัตถิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระติกนัย110ณอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณอนุปณอุปนิสัยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระณกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยกับและณเหตุปัจจัยมี1วาระ ณอินทรียปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย111ณอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารัมมณปัจจัยมีอย่างละหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยเป็นต้น112กับอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารัมมณปัจจัยณปุเรชาตทุกกนัย113ณเหตุปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี2วาระณอารัมมณปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณกรรมปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณอาหารปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมี5วาระติกนัย114ณอารัมมณปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระณอนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระณอาเสวนปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระณกรรมปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระณอาหารปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณฌาปนปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมี2วาระ นสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย115ณอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีอย่างละหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะและณอาเสวนทุกขนัย116ณเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนัสมนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระติกนัย117ณอารามณปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งมีสองวาระณอนันตรปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาหารปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย118ณอธิปติปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละณกรรมทุกขนัย119นเหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย120ณอารามณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละนวิปากับทุกขนัย121นเหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีห้าวาระติกนัย122ณอารามณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย123ในณอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละทุกขนัยมีณอาหารปัจจัยเป็นต้น124ณเหตุปัจจัยกับณอาหารปัจจัยละณอินทรีย์ณอินทรียปัจจัยละณฌานปัจจัยละณมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุเรบทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละณสัมปยุตตทุกขนัย125ณเหตุปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระในมุเรปัจจัยนี้เหมือนกับณอารามณปัจจัยโนวิคตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตทุกขนัย126นเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย127ณอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกนัย128นาอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละโนนติและโนวิคตทุกขนัย129นเหตุปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนอนันตรปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชฌานปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระติกนัย130นอารามณปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัจจนีกะจบ